γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Με ένα χιτάκι από τη νέα ελληνική ροκ σκηνή σας καλωσορίζουμε σήμερα. Υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Καλώς ήρθατε λοιπόν με αυτή την επιτυχία, καινούριο τραγούδι, το ακούσατε σε ροκ εκδοχή. Το έχουμε ξανακούσει από τα κίτρινα ποδήλατα, γιατί να μην το ακούσουμε και σήμερα που έχουμε και επέτειο, γιατί σαν σήμερα ελήφθη μια απόφαση σε αυτόν τον τόπο, στα Εξάρχεια για την ακρίβεια, και από τότε χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε Μονακό. Γιατί σαν σήμερα φτιάχτηκε το ΕΑΜ. Οπότε αν έχεις ΕΑΜ δεν έχεις Μονακό, αν έχεις Μονακό δεν έχεις ΕΑΜ. Δεν έχουν στο Μονακό ΕΑΜ. Αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα διλήμματα και αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Οπότε, αυτή ήταν μια κυρία Κροάτρια, θα την ακούσουμε τώρα, γιατί ακούμε μόνο αυτό το απόσπασμα που είχε πει τότε σε μια εκπομπή, ακούγοντας πάλι για το ΕΑΜ. Και δεν ακούμε όλο το απόσπασμα, το οποίο ήταν, και πάλι θα το ακούσουμε όλον, δεν ακούμε ένα πιο εκτενές απόσπασμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πήρα τη Real News. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Έπρεπε να υποθούν όλα αυτά, τα είχε πει τότε η κυρία και έχει γίνει σημαία μας. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ακροάτρια. Φαντάζομαι είναι και άλλοι σαν τη συγκεκριμένη. Υπάρχουν και από την αντίθετη πλευρά, έχουμε και πολλούς, αλλά έχουμε και από αυτή την πλευρά. Πολύ ωραία τα είχε θέσει τα θέματα και κυρίως για τις κολογεφυρούλες που είχε ανατινάξει τότε το ΕΑΜ και με τον αλυταρά τον Άρη τον Βελουχιώτη. Ψύχρεμα, όπως ταιριάζει, κάπως έτσι ψύχρεμα της απάντησε κι ο άλλος. Και σίγουρα αυτός ο ελεύθερος δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνου. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρσια μέσα. Α, εσύ πτήρα από το χάμο όλες. Μα Έλληνας να μιλάει έτσι σε Έλληνα, πού ακούστηκε. Ελληνόπουλο να μιλάει σε Ελληνοπούλα, έτσι ήταν το τέλος της συνομιλίας, κάπως έτσι με κάτι κονσερβοκούτια. Είχαν κλείσει ο Αποστόλης τότε και η συγκεκριμένη κυρία, αγαπημένη ακροάτρια, η οποία έθεσε τα θέματα όπως δεν τα είχε θέσει μέχρι τώρα κανείς και έδωσε επιχειρήματα στη σύγχρονη Νέα Δημοκρατία, λάθος, στη σύγχρονη δεξιά, ότι είχαν γκρεμίσει και γέφυρες. Δεν το είπε αυτό, είχαμε μια κομψότατη γέφυρα, αυτή εκεί του Γοργοποτάμου, τι όμορφη, με τις καμπύλες, εκεί με τα σίδερα, με τα πέτρινα στυλώματα, τις κολόνες. Και Για πήγαν οι αχαήρευτοι που μόνο να γκρεμίζουν ξέρουν και γκρέμισαν αυτήν την ωραία γέφυρα. Εμείς τη λέμε ωραία γέφυρα, η συγκεκριμένη την είπε κολογεφυρούλα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαραπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείνασης της γέφυρας του Βοργοπόταμου. Με καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Το ντουφέκι μου στον όμο. Για τις ελευθερίες του λαού μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Ο ένας ορκιζόταν στο λαό και στη λευτεριά του και ο άλλος τον Αδόλφο Χίτλερ, αυτόν που είχε κατακάψει χωριά, είχε βιάσει, είχε σκοτώσει, είχε κάνει αυτά που είχε κάνει και στην Ευρώπη και εδώ στον τόπο μας. Και μόνο οι δύο όρκοι δίπλα-δίπλα δείχνουν πολλά. Δεν είναι η εκπομπή για το χθες, για το σήμερα είναι. Για το σήμερα και για το αύριο είναι. Δεν είναι αφιέρωμα στα όσα έγιναν πριν κάποιες δεκαετίες. Όλα αυτά είναι για το σήμερα και το αύριο. Έκανε λάθη το ΕΑΜ. Προφανώς όποιος κάνει τέτοιου τύπου και τόσο μεγάλα, φτάνει σε τόσο μεγάλα και υψηλά μεγέθη, προφανώς θα κάνει και λάθη. Όχι αυτό που ακούσαμε στον όρκο, να μην παραδοθεί το όπλο αν δεν ξεσκλαβωθεί ο λαός, η πατρίδα και ο λαός δεν γίνει αφέντη στον τόπο του. Αυτό ήταν ένα λάθος τεράστιο. Ένα άλλο λάθος, όχι και τόσο μεγάλο, ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι εξίσου μεγάλο, είναι αυτό που ακολουθεί. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά, είπε πρωτήτρα για Σταυρό. Ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής. Διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για τέσσερις έπαιρναμε δύο. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής. Δεν πρόκειτο να συνεχίσω. Εγώ δεν έχει καμία καούρα να γίνω βουλευτής, να πολιτευτώ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Με βάλει και παλαμάκια από κάτω από τον ύμνο και λέει εδώ μια ακροάτρια να αγιάσουν τα πεθαμένα της γυναίκας που σας πήρε. Δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, μπορεί να είναι και ζωντανή. Τέλος πάντων, άμα θέλετε εσείς να την πεθάνετε, βρείτε τα. Ήσασταν, είστε και θα είστε μοιάσματα, τυχοδιώκτες και μυρολάτρες. Και συνεχίζει τα καλά της λόγια. Ο Άρης ήταν ο μεγαλύτερος αλυταράς του έθνους, βιαστής, εγκληματίας και δηλωσίας. Ή μήπως το ξεχάσατε ότι ήταν δηλωσίδιας. Άις ηχτήρ μεσημεριάτικα. Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κυρία Δήμητρα. Όποιος άλλος θέλει έτσι όμως να εκφραστεί και για αυτό το θέμα και με τόσο καλά λόγια, 2-11-208-200, σας περιμένει με την ίδια αγάπη να σας δεχτεί και να ακούσει ό,τι έχετε να πείτε με το στοικό του ύφος. Να το φέρουμε και λίγο στο σήμερα, γιατί άλλο να λέμε εμείς για το ΕΑΜ, άλλο να λένε ο Μητσοτάκης, που εξαιτίας του ΕΑΜ τον είχαμε και έχουμε και όλη την οικογένεια και θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χίλια χρόνια. και άλλο να μιλάει ο συνεχιστής ο άξιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και σχέδιο για την ανόρθωση της οικονομίας. Πέρα όμως από πρόγραμμα και σχέδιο για το πώς θα κυβερνήσει αύριο, πρέπει τώρα να βρεθεί δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αν θέλουμε να μιμηθούμε τα βήματα συντρόφων μας των παρελθόν στις πιο λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας της αριστεράς στον τόπο, πρέπει να θυμηθούμε εκείνο το στίχο από ένα τραγούδι για το ΕΑΜ που μας έσωσε από τη σκλαβιά αλλά μας έσωσε και από την πείνα. Το θυμόμαστε. Αλίμονο, το ακούμε και συνέχεια. Τι σχέση έχει το στίχος του τραγουδιού που όντως έσωσε και από τη σκλαβιά και από την πείνα με τα τωρινά και οι όποιοι συσχετισμοί γίνονται, τι σχέση έχουν με τα τωρινά που και σκλαβιά έχουμε και πείνα, είναι ένα ωραίο θέμα προς συζήτηση. Δεν είναι στα όρια αυτής της εκπομπής, γιατί έχουμε μια εκδήλωση το βράδυ. Υπάρχει μια εκδήλωση έκτακτη, προέκυψε εκτάκτος και πρέπει να ενημερωθούν οι βουλευτές του αριστερού κυβερνώντος κόμματος. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Είναι εκεί το γραφείο του κύριου Παλάφα. Α, τι κάνετε. Είμαι ο Ρέστης Οντούλας από το γραφείο του κυρίου Φλαμπουράρη. Καλά είστε? Μια χαρά, εσύ τι κάνετε? Καλά, καλά, καλά. Σύντροφε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ήθελα να επιβεβαιώσουμε αν ήρθε το Courier για την απόψινή βραδιά. Είναι μια έκτακτη εκδήλωση που βάλαμε τώρα. Είναι εν ώψη της 27 Σεπτεμβρίου της ίδρυσης του ΕΑΜ. Ναι, ναι. Και έχουμε κάνει απόψε μια έκτακτη εκδήλωση. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, γιατί έστειλα και το Courier, σε λίγο θα έρθει. Να επιβεβαιώσουμε λίγο ότι σήμερα θα γίνει στον Ιαννό παρουσίαση του συντρόφου του Αλέκου του Φλαμπουράρη. Ο ίδιος με πήρε απλά για να κάνω μια επιβεβαίωση στο Courier που θα έρθει η πρόσκληση. Είναι 8 η ώρα το βράδυ στον Ιαννό. Ναι, ναι. Θα παρουσιάσει βιβλίο. Θα παρευρεθεί ο ίδιος ο σύντροφος ο Τσίπρας, έτσι ο πρόεδρος. Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν, απλά τώρα σας τα λέω λίγο για να τα σημειώσετε εντάχει. Ναι, ναι, ναι, ενημερώνω τώρα το γραφείο του Υπουργού μέχρι να έρθει, σωστά καλά. Εντάχει, βέβαια, αλίμονο σύντροφε, μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Ωραία, ωραία, πολύ. Λοιπόν, ωραία. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, ο τίτλος θα είναι «ΕΑΜ και δίκαιη ανάπτυξη», έχει να κάνει αναφορά στο παρελθόν και στο σήμερα, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Ναι. Στάση αντίσταση. Ωραία. Έτσι, πώς λέμε στάση Κολιάτσου, παραδείγματος χάρη, έτσι. Είναι στάση αντίσταση και θα προλογίσει ο σύντροφος ο Καρανίκας. Ωραία. Έτσι. Εντάξει, αυτά τα γράφει πρόσκληση. Εγώ θέλω περισσότερο να δεσμεύσω το χρόνο του Υπουργού απόψε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εννοείται ότι θα εκτιμηθεί, έτσι, από τον κύριο Φλαμπουράρη. Θα είναι κάμερες, τα γνωρίζουν, έχουν μιλήσει ήδη μαζί. Αλίμονο. Ενημερώστε άμεσα, ναι, διότι επήγει. Έγινε, σύντροφε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Τον τίτλο του βιβλίου τον ακούσατε, «ΕΑΜ και δίκαιη ανάπτυξη, στάση αντίσταση», κατά το Κολιάτσο, όπως λέει και το παλικάρι εκεί από τον Φλαμπουράρη. Τα όλα αυτά γίνανε για να δεσμεύσουμε τον χρόνο του Μπαλάφα, μην και κάνει κάτι άλλο και δεν πάει στην εκδήλωση που γίνεται στο βιβλιοπωλείο, γιατί η εκδήλωση είναι σημαντική, γιατί θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας και ξέρετε αυτοί όλοι τα τηρούν. Ενημερώσαμε τον έναν υφυπουργό. Να ενημερώσουμε και τον υπουργό που τις τελευταίες μέρες παίζει πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Πολιτικό γραφείο Παναγιώτη Κουρουμπλή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Ο Ρέστης Ντούλας από το γραφείο του κύριου Φλαμπουράρη. Παρακαλώ. Καλά είμαστε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, συντρόφισσα, μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να επιβεβαιώσουμε λίγο αν έχουμε λάβει το Courier για την απόψινή πρόσκληση, την έκτακτη λίγο εκδήλωση που βάλαμε. Έχει έρθει? Στείλατε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το γραφείο, για μισό λεπτό να ρωτήσω. Στο γραφείο, το πολιτικό, για ρωτήστε λίγο από το γραφείο του κύριου Φλαμπουράρη. Ήρθε το Φλαμπουράρη, μια προχθέ. Με Courier δεν ήρθε τίποτα. Εχθές δεν ήρθε τίποτα. Άμα, για να σημειώσουμε λίγο, λογικά θα έρχεται. Είναι στο δρόμο γιατί το στείλαμε πρωί κατά τις 8. Λοιπόν, για μισό. Διότι, για σημείωσέ το, θα σου έρθει και η πρόσκληση, συντρόφισσά μου. Εσύ είσαι στο Υπουργείο ή στο γραφείο του Ιδιαίτερου? Ναι, στο γραφείο, του Υπουργού. Γνωρίζει πόσο εργασιομανή είναι και τώρα με ελέγχει και εμένα. Απλά επειδή μπήκε έκτακτα η εκδήλωση σήμερα στον Ιαννό, είναι για την ίδρυση σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, είναι για την ίδρυση του ΕΑΜ. Το γνωρίζουμε, έτσι, φαντάζομαι. Θα είναι ο ίδιος ο Τσίπρας σήμερα. Θα είναι το βιβλίο του συντρόφου του Αλέκου, του Φλαμπουράρη, και θα έχει τίτλο ΕΑΜ. Το σημειώνεις? Ναι. ΕΑΜ και δίκαιη ανάπτυξη, στάση αντίσταση. Και δίκαιη. ΕΑΜ και δίκαιη ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ναι. Στάση αντίσταση. Πώς λέμε στάση Κολιάτσου. Έτσι. Λοιπόν, παίρνω τηλεφτή ώρα, είναι 8. Είναι 8 η ώρα, έτσι. Θα παρευρεθεί ο ίδιος ο Τσίπρας. Μπήκε έκτακτα τώρα, ξέρεις, γιατί είναι με τις πετρελοκυλίδες, λίγο με αυτά, λίγο με τους καμένους και λοιπά που μας έχουν βάλει τα ζητήματα τώρα. Λίγο να τους τελειώνουμε λίγο με τους δεξιούς εκεί πέρα. Θα προλογίσει ο σύντροφος ο Καρανίκας. Θα τραγουδήσει, έχουμε και τον σύντροφο τον Χρήστο τον Δάντη που θα τραγουδήσει τα καινούργια τα Αντάρτικα. Έτσι. Και έχουμε κάνει κάποιες παραλλαγές, ας πούμε, για να μπορέσουν να παίξουν. Έχουμε από πίσω και μια εταιρεία παραγωγής, η οποία θα τα προωθήσει αύριο σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Ωραία. Θα είναι κάποιες αλλαγές, ας πούμε, αντάρτικων τραγουδιών. Έτσι, το 3 γράμματα που πάντα φωτίζει, παραδείγματος χάρη που λέει του ΙΑΜ, θα γίνει 6 γράμματα πάντα φωτίζουν την αριστερή μας τη γενιά. Uh-huh. Αυτό το έχει κάνει διασκευή ο ίδιος ο Χρήστος ο Δάντης, ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, εντάξει, δεν το λέμε τώρα, θα το αποκαλύψουμε απόψε το βράδυ. Έτσι. Και μας δείχνουν φωτεινό το δρόμο για να φέρουμε τη λευτεριά. Φωτεινό θα αλλάξει, θα γίνει. Μας δείχνουν το δρόμο της ανάπτυξης. Έτσι, και θα είναι, ας πούμε, μια εκδήλωση η οποία θα συζητηθεί την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τα λέμε απόψε το βράδυ. Έγινε, ναι, λοιπόν. Ναι, εντάξει, πια. Ο υπουργός είναι καλά. Δεν μια χαρά είναι, καλά είναι. Τέλεια, εντάξει, οκ. Okay. Κρατάμε. Έχουμε μιλήσει και με το Φλαμπουράρι. Ξέρω και για το εσωτερικό τους. Έτσι, για το εσωτερικό θέμα που συζητήσανε πρόσφατα για την πετρελοκυλίδα. Όλα καλά, κρατάμε. Okay. Εντάξει, έγινε συντρόφισσα. Να είσαι καλά. Έλα, γεια χαρά, καλή συνέχεια. Μην πείτε πουθενά ότι ο Δάντης είναι Σιριζαίος, θα γίνει η αποκάλυψη σήμερα το βράδυ στο ρόλο του Ορέστη Ντούλα, έτσι τον είπε, είναι ο Γιάννης Μύτης. Να φύγουμε από αυτά λίγο, είναι και πεζά, είναι και πολύ αριστερά, γιατί εδώ μίλησαν όλοι οι αριστεροί μαζί, βιβλία, συγγραφείς, Φλαμπουράρης, εργασιομανείς, ο Ντούλας και όλοι οι υπόλοιποι, και να πάμε σε πιο light θέματα. Τζάμπα μάγκας είναι αυτός που σηκώνεται από εκεί και προκαλεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή, προεξεταστική επιτροπή, και στην εξεταστική κρύβεται πίσω από τις φούστες του κυρίου Τσίπρα. Πίσω από τις φούστες του κυρίου Τσίπρα. Κρύβεται πίσω από τις φούστες του κυρίου Τσίπρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε στην Βουλή. Ξεσηκώθηκαν οι Σιριζέοι από κάτω. Τι ξέρετε, το ξέρουμε όλοι και δεν μας το λέτε κτλ. Το επανόρθωσε μετά. Είπε ότι δεν φοράει φούστες ο Τσίπρας, φοράει παντελόνια. Ηρέμησαν οι Σιριζέοι, έκατσαν κάτω εφόσον έγινε η επανόρθωση. Συνεχίστηκε ο κοινοβουλευτικός διάλογος προχθές, πάρα πολύ ωραία. Εσύ είσαι κλέφτης, εγώ είμαι κλέφτης. Σε κρατάω με ένα εκατομμύριο, με κρατάς με δύο εκατομμύρια. Όλη η Παρασκευή κύλησε με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο διάλογο και αποκαλύψεις αυτού του τύπου, χαρακτηριστικά του ήθους μιας εξουσίας που είναι δουλοπρεπής, σκύβει στα μνημόνια, σκύβει σε όποιον βρει. Απολύτως λογικό το ήθος όλων αυτών, έτσι όπως λειτουργούν και στα υπόλοιπα. Δεν θα μπορούσε να υπήρχε κάτι διαφορετικό στον πολιτικό τους λόγο, αφού οι πολιτικές πράξεις τις λες και άτιμες, άνετα και κανονικά. Να συνεχίσουμε όμως λίγο με τις εικόνες περί σημαίων, φουστών κλπ. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, την προσπάθειά μας να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία. Μια φούστα είναι για αυτή, σε ελευθερεύω και σου κάνω να τα ακούστα. Συνεπώς, για την πόλη τη χορεύω, με σημαία το μνημόνιο. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει. Όντως, ο συνεπής αγωνιστής φούστα δεν αλλάζει, είναι η αλήθεια. Ο συνεπής όμως. 2-11-208-200, είπαμε και πριν, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε, τον καημό σας και όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε εδώ με ακόμα μία φάρσα. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Δόξα τω Θεώ που φτιάχτηκε το ΕΑΜ και δεν γίναμε Μονακό. Αν έχετε πάει, θα καταλάβετε. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό. Τουλάχιστον εδώ έχει πιο λίγο το νερό. Και δεν έχουμε όλο αυτό το σόι από πάνω να μας κυβερνά. Έχουμε εκδήλωση το βράδυ, εκδήλωση, και πρέπει να ενημερώσουμε και την Ελένη Αυλονίτου. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Από το πολιτικό γραφείο της Ελένης Αυλονίτου τηλεφωνώ. Είχαμε μια κλήση από σας. Α, τι κάνετε. Ορέστης Ντούλας από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Φλαμπουράρη. Τι κάνουμε. Γεια σας, καλημέρα. Είμαστε καλά. Καλά, καλά. Συντρόφισσα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Σας κάλεσα για να επιβεβαιώσουμε αν ήρθε το courier στην κυρία Αυλονίτου. Σχετικά με την αποψινή έκτακτη εκδήλωση που έχουμε βάλει, ναι. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, είναι πρόσκληση για την αποψινή εκδήλωση στον Ιαννό με παρουσίαση που θα κάνει ο κύριος Λαμπουράρης. Είναι έκτακτο λίγο το περιστατικό, γιατί είναι. Είναι για την ίδρυση του ΕΑΜ 27 Σεπτεμβρίου, το γνωρίζουμε φαντάζομαι. Τώρα, ο σύντροφος θα παρουσιάσει σήμερα το βιβλίο ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. Αν θέλετε να το σημειώσουμε λίγο για να το επιβεβαιώσω, γιατί το διπλοτσεκάρω. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη, στάση-αντίσταση. ΕΑΜ και Δίκαιη Ανάπτυξη. Είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια αναφορά στο παρελθόν, στις παρελθοντικές μας ρίζες και στην γίνεται ανάπτυξη. Γίνεται διασύνδεση με το μέλλον. Στάση. Ακριβώς, διασύνδεση με το μέλλον γίνεται. Αντίσταση. Στάση-αντίσταση. Πώς λέμε, στάση Κολιάτσου, ένα ιστορικό. Προσέχτε να δείτε τώρα, θα προλογίσει ο σύντροφος ο Καρανίκας. Ναι, ο Παπανίκας. Καρανίκας. Καρανίκας. Ο σύντροφος ο Καρανίκας, έτσι θα προλογίσει. Το σημειώνουμε. Ναι, σημειώνω ό,τι έτσι. Μου λες. Και η έκπληξη της βραδιάς θα είναι ο σύντροφος ο Χρήστος ο Δάντης, ο οποίος έχει επιμεληθεί κάποια νεοαντάρτικα, θα το πούμε έτσι. Okay. Το γνωστό καπώς. Δηλαδή, τα τρία γράμματα πάντα φωτίζουν την ολόφωτή μας τη γενιά. Θα το κάνουμε έξι γράμματα πάντα φωτίζουν την αριστερή μας τη γενιά. Εντάξει, θα γίνει κάποιος έτσι σ' άλλος, έτσι λίγο να συζητηθεί. Έτσι, και μας δείχνουν το δρόμο της ανάπτυξης για να φέρουμε τη λευτεριά που λέει, για να φέρουμε ή τη δουλειά ή τα γεμιστά. Τώρα δεν ξέρουμε, και αυτό τώρα ο σύντροφος δεν το έχει. Εντάξει, εγώ θα ενημερώσω και ελπίζω να έρθει και η πρόσκληση. Μην είναι ήσυχοι, στείλε την Αυλονίτη το βράδυ και θα γίνουν όλα. Το καλύτερο που είναι να φέρουν τα γεμιστά, γιατί η δουλειά και όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Ενώ να τα ψυγεμιστά μένει και πιάνει και τόπο. Λάος μέρος Α. Εσείς που είστε διεθνούς φήμης αναλυτής. Δεν είμαι διεθνούς φήμης. Η μάνα μου με ξέρει εντός χωρικών ορίων. Καλά, εντός. Όταν έλεγε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη, τι εννοούσαν άραγε? Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Μια τέτοια αλλαγή, ας πούμε. Μια τέτοια αλλαγή. Προοδευτική αλλαγή, λοιπόν, έτσι. Κοίταξε να δεις, είναι μια αλλαγή. Άμα το δεις με αριθμούς, με έναν τρόπο, το Ντελίνκι είχε μια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά του. Άλλο που πάτωσε, είχε μια αύξηση. Οπότε είναι προοδευτική αλλαγή. Είναι μια προοδευτική, δηλαδή σιγά σιγά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 4 δεν πήγε στο 35. Go back, κυρία Μέρκελ, αυτό εννοεί, κάτι τέτοιο δηλαδή. Άμα αυτό μεταφράζεις, ναι, αυτό. Ναι. Επιτέλους. Άμα πια αυτό το πράγμα, τόση ώρα, τόση μαλάκες και να μην μπορώ να μιλήσουμε. Ναι, εσύ σε ψάχνω. Λοιπόν, είμαι ο άνεργος φοιτητής. Με σπάσα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί είσαι και ο μόνος άνεργος φοιτητής, ας πούμε. Εντάξει, έψαχνα για πρακτική, δεν είμαι. Για πρακτική να πας σε κάποια καφετέρια, άνεργος φοιτητής. Να αναλάβεις δουλειά, να ξεβάφεις Θεσσαλονικές. Έχουν ανάγκη, δεν μπορεί τόσο βάψιμο. Κάποιον θέλει να κάνει το ξελάσπαμα μετά. Η κρίση γεννάει ευκαιρίες, δεν τις βλέπετε όμως. Άκου να σου πω τώρα, το θέμα είναι ότι βρήκα πρακτική. Σε πήρα τηλέφωνο και βρήκα πρακτική, το πιστεύεις. Τα δες. Εκτός από το αδυνατήσει τον κόσμο που κάθεται και σε ακούει και δεν τρώνε, γελάνε λέει. Εγώ τώρα βρήκα πρακτική. Να το. Λοιπόν, θα παίρνει λεφτά στην πρακτική. Κανονικότατα. Πα στο διάλογο, μπράβο. Πραγματικά. Άρα δεν είσαι άνεργος φοιτητής. Όχι, την Τρίτη ξεκινάω, δεν ξεκινάω σήμερα. Ναι, καλά, εντάξει. Θεωρητικά έχω υπογράψει. Άκου όμως ποιο είναι το θέμα. Κανονικά είχα μιλήσει με το Δήμο και θα μου δίνανε 170. Ποιο Δήμο, το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλαμαριάς. Ναι. Γιατί Θεσσαλονίκης για να έχει τύχη πρέπει να έχει πάει στο survivor. Πρώτα να είσαι Κινέζο και μετά να σε πάρουν. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λε. Το θέμα είναι ότι από το Δήμο που μου δίνανε 160. Βρήκα δουλειά στο μέσο το οποίο όλοι πολεμάτε και είμαι ο μόνος ο οποίος το υποστηρίζει πλέον εν μέσω κρίσης. Στο μετρό? Τράπεζα. Ξενέρωσε. Στο μετρό Θεσσαλονίκης έπρεπε. Τράπεζα 550. Καλά είναι. Λέτε, οπότε μιλάει κανένας μαλακίες για την ανακεφαλαιοποίηση και ότι οι τράπεζες μας τα φάγανε. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος υπέρμε τις τράπεζες. Θα τα φας από τις τράπεζες, ε. Μόνο μην κάνεις τόσο μεγάλη ζημιά με αυτά τα 550, φοβάμαι μη χρεοκοπήσουν. Πάλι εμείς τα ανακεφαλαιοποιούμε. Κοίταξε, ό,τι μπορέσω να φάω, θα φάω. Άμα μπορέσω να βάλω και κανένα μηδενικό στο λογαριασμό το δικό μου, θα το κάνω. Τι να σου πω τώρα. Αποστολάκι μου, μόλις γυρίσαμε στα Πάτρια Εδάφη από ένα γεμάτο τριήμερο στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Μωρή εκδρομή, κατέβηκες με πούλμαν. Μόλις γυρίσαμε στη χωριστή δράμα. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο Αμπατκέλο, γραμματέα της ΝΕΕ και το κομματικό συμβούλιο για το συγκλονιστικό τριήμερο που απολαύσαμε. Εντάξει, μωρή, τα μάθαμε. Όλες οι εφημερίδες το γράψανε, τα κανάλια, τα μέσα, όλη την ώρα βίντεο. Live, συνδέσεις, τα μάθαμε. Τι θες τώρα, παράτα μας. Να δώσω και συγχαρητήρια στα μέσα μαζικής αποβλάκωσης που για άλλη μια φορά γνώρισαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που επισκέφθηκαν το φεστιβάλ. Καλά, να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι και τιμή για ένα τέτοιο φεστιβάλ να το λένε τα μέσα ενημέρωσης. Όχι βέβαια, εννοείται. Εδώ επισκέφθηκε το φεστιβάλ ο μέγιστος, ο γίγαντας. Ο Θήμιος Καλαμούκης. Ήταν ο Θήμιος Καλαμούκης. Ποιος είναι ο μέγιστος? Ένας είναι, ο Μίκης Θεοδωράκης. Έλα καλέ, ο Θήμιος είναι. Με κάλεσε ο Κουτσούμπας να χορέψω μπροστά στο Μίκη. Ναι, χαρά που είχε ο Μίκης που χορεύανε μπροστά του. Με χτύπησε πα Σαλαμάκα και με κάλεσε να με φιλήσει. Ναι, ναι. Να σε χτυπήσει με καμιά κλίτσα ήθελε. Τέλος πάντων. Είδες, όχι, κάνεις λάθος. Να δώσω τέλος συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που για πρώτη φορά, και ειδικά στη Μέρκελ, που για πρώτη φορά έβαλε τους φασίστες μέσα στη Βουλή τους. Θερμά συγχαρητήρια. Οι φασίστες ήταν μέσα στη Βουλή τους, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Δεν είναι καινούργιο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι καινούργιο, είναι καινούργιο για τους. Mm. Μ' αρέσει που κάθονται οι Γερμανοί και χολοσκάνε ποιος θα βγει. Ναι. Λες και τους αφορά. Εμάς αφορά. Εμείς να έχουμε αγωνία. Ποιος θα ασχολείται με τα θέματα της Ελλάδας. Τώρα αυτή που τους νοιάζει. Τι 7 Νοεμβρίου είναι αυτό, έχετε τρελαθεί. Εμείς, μωρή. Εμείς κάνουμε το πρόγραμμα στο κανάλι. Α, ωραία. Φταίω εγώ τώρα να αποσυντονίσω το κανάλι και να το ξανασυντονίσω 7 Νοέμβρη. Καθόλου δεν φταίς. Και να το αποσυντονίσω και από όλες τις τηλεοράσεις που μπαίνουν στα σπίτια. Καθόλου δεν φταίς. Yeah. Σου είπα εγώ φταίς. Θα το κάνω, αίμα το Θεό. Κάνε, μωρή, ό,τι θες. Να δω τι θα βλέπεις. Εγώ δεν βλέπω, δεν έχω ανάγκη. Άλλο. Τότε δεν σε νοιάζει, αυτό δεν την ανοίξει τηλεόραση. Αν το αποσυντονίσει, τι θα του κάνει τα μούτρα κρέα, θα το καταλάβουνε. Αγάπη μου, εγώ δεν βλέπω, αλλά βλέπουν άλλοι με στο σπίτι. Με πόσου μένει, μωρή. Μωρή παρτόλε όλε. Χόρταγες. Έρχονται μουσαφιρέοι, αγάπη μου. Ναι, ναι, μουσαφιρέοι το λέμε τώρα. Ονομάσαμε την παρτούζα μουσαφιρέοι. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Πείτε ό,τι όνομα θέλετε. Αναφέρεστε σε ένα κλαμπ στο οποίο με τον κύριο Γιακουμάτο. Πού είναι ο κύριο Γιακουμάτο? Πρωτοπήγαμε το 1994 και με κάποιου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Που έχει μέσα μια αίθουσα για να βλέπει αγώνε, που έχει εστιατόριο, που έχει μπαρ και περνά κάποιε ώρε. Περνά κάποιε ώρε. Τώρα, αν βρέθηκε μέσα στα πλαίσια τη παρακολουθήσεω να με βγάλουν φωτογραφία μπροστά από τη ρουλέτα, δεν παίζω τώρα λεφτά του ελληνικού λαού, κ. Θοδωράκη. Τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι σωστά τοποθετημένα και κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν σωστά τοποθετημένα. Δεν παίζει με τα λεφτά του ελληνικού λαού, με τα δικά του τα λεφτά παίζει. Το είπε και ο Πάνος ο Καμένος. Τη μία ότι τυχαία βρέθηκε φωτογραφία, την άλλη ότι δεν έπαιζε λεφτά του ελληνικού λαού. Όλα αυτά που γίνανε τα ωραία. Στο Λονδίνο είναι αυτά που λέγαμε και πριν, η ωραία συζήτηση την Παρασκευή με τις ωραίες εικόνες που δημιούργησε. Δύο ανακοινώσεις. Η μία είναι ότι ο Μάριος Ζέρβας αθωώθηκε ομόφωνα και έτσι λύγει όλη αυτή η ταλαιπωρία που είχε 7 χρόνια. Είχε συλληφθεί στις διαδηλώσεις του 10, τον είχαμε βγάλει και την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ είχαμε μιλήσει, επειδή είχε στο σακίδιό του ένα σαμπουάν, μια πετσέτα, γιατί δουλεύει ως δάσκαλος κολύμβησης σε παιδάκια. Είχε πάρει μέρος σε διαδηλώσεις τότε και επειδή είχε μαλλιά που δεν άρεσαν στους αστυνομικούς, τον είχαν συλλάβει 40 μέρες στη φυλακή, 7 χρόνια ταλαιπωρία και όλα αυτά λήξαν με μια ομόφωνη απόφαση χθες του δικαστηρίου. Τώρα η ταλαιπωρία και το ψυχικό κόστος πώς πληρώνεται και πώς αποζημιώνεται είναι ένα τεράστιο θέμα που το έχουμε ζήσει πολλές φορές και υπάρχουν και ακόμη περιπτώσεις, η Ριάννα, στην φυλακή. Η δεύτερη ανακοίνωση, ο Νίκος Μπογιόπουλος, επειδή ρωτάτε, κάθε μέρα 6 ώρα. Μέχρι τις 7 στο Real FM, 6 ώρα το ραντεβού, κάθε μέρα μέχρι τις 7 μόνος του. Από 6 ως 7. Τρίτη ανακοίνωση είναι όσα έχει να μας πει ο λαός. Γιατί δεν λέτε για τα δάνεια του Συνουδού και του Πασό? Ποια? Τα δάνεια του Συνουδού και του Πασό. Δεν συμφέρει. Μας πληρώνουν τώρα. Να σου πω ψέματα, έχουμε πάρει μέρισμα από αυτά τα δάνεια και δεν συμφέρει. Δεν τα λέμε. Γιατί χρωστάει η Συνουδού και το Πασόκ? Γιατί το Πασόκ γι' αυτό θέλει να αλλάξει αφημί και να πάει να γίνει συμπαράταξη? Για να γλιτώσει τα χρέη, δεν νομίζω. Καλά, εντάξει. Okay. Την καλύπτετε κι εσείς, βλέπω. Την καλύπτουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι κάνουμε, την καλύπτουμε. Ναι. Ο Σανός που τρώτε έχει γκοτζιμπέρι, υποφαές, κάτι ή είναι παλιού τύπου? Τι κάνεις? Καλά. Πώς είστε? Πολύ καλός. Γενικώς κομισεβάμενος, θα έλεγα. Το ξέρω, βρε, αφού είσαι καβγιάρικα, αγόρι. Σας τα λέω εγώ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Το θυμάμαι. Θυμάμαι φωνούλα, εγώ. Τι νομίζεις? Εγώ θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου. Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου. Και η νύχτα ξημέρων αλλιώς. Η μέρα ξημέρων αλλιώς. Ναι, συνέχεια. Επίσης, θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Στοιχειωμένη τη σιωπή. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αν πέρασε ποτέ μου από εκεί. Αυτά. Ναι, συνέχισε. Τίποτα, αυτά. Δεν μπορώ να τα πω κιόλα. Και το τελευταίο το είπα για να μην νομίζω ο Αγγελάκας ότι το έχουμε μπάρκο. Ακούσατε! Τσιλάνε χέρια! Τα κεφάλι! Ας ακάτω τι τσάντα, ρε! Δεν το ένα χέρι! Το χέρι στο κεφάλι! Τσιλάνε χέρια, ρε! Βγάλτε μια απόφαση, ρε παιδιά! Άκουσα, ρε μ***α! Τσιλάνε χέρια! Πέτα κάτω τι τσάντα, ρε! Σε μένα, στα πόδια μου! Κουνιέσαι, ρε καριόλι! Τρία βήματα πίσω, ρε! Το χέρι στο κεφάλι! Ακίνητο, ρε μ***α! Άντε και γαμπτήτε, ρε! Γιατί, βρε τρελό, αγόρι! Τι θες, μωρί, γιατί πήρες? Για να δω τι κάνεις, ρε! Καλά είμαι! Κερατά, καλά είσαι! Ναι, ο κερατά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αγάπη. Αράπη. Αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αλήθεια μου, ψεύτια μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αλήθεια μου, ψεύτια μου. Για πες. Δεν πήρα να σου πω ότι την Παρασκευή πάλι ήσουν ατέλειος, διότι πριν φύγετε για διακοπές είχα ζητήσει τις παραγγελίες να μου βάλεις τον γέρα. Δεν μπόρεσες τότε, μου το έβαλες τώρα, δηλαδή δεν ξέχασες. Δηλαδή ξεχνιέται ο έρωτας, δεν ξεχνιέται. Γιατί στον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις, αυτό. Στον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις, γιατί παντού το ένστικτο ακολουθείς. Και όλα τα άλλα γύρω κάνει. Είσαι τέλειος. Το ξέρω. Είπε τίποτα. Σαν επαγγελματίας, σαν άνθρωπος, σαν εμφάνιση. Σαν όλα, παιδί μου, σαν όλα. Σ' αγαπώ. Και λίγα λες. Πολύ. Νέο αποστολή. Ναι. Ένα λεπτάκι. Περιμένω. Τι περιμένω. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, αμέ, τι περιμένω. Μισό λεπτάκι. Δεν ενδιαφέρεστε για μια φιάλη γραερίου. Ναι, ναι, θέλω φιάλη. Οδηγός μας, ένα λεπτάκι. Είμαι υπερφύαλος, θέλω πολλές. Οδηγέ. Driver. Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Gas Driver, παρακαλώ. Γεια σας. Για τη φιάλη ενδιαφέρομαι. Ναι, για πού? Τσα, για το σπίτι. 1-0. 1-0. Ναι. Ποιος είσαι, Άκης είσαι? Ο, δεν είμαι ο Άκης, την μπουκάλα εγώ θέλω, την υγραερίου. Α. Να σου πω τώρα, πόσο έχει, γιατί εγώ έχω την παλιά. Έχει την παλιά, τι μπουκάλα θέλεις? Την κανονική, πόσο είναι αυτή, τη μεσαία, ας πούμε. Τη μεσαία, μάλιστα, τη μεσαία, τι εννοείς? Αυτή που έχει γύρω στο 20, ρε παιδί μου, πόσο έχει? Γιατί δουλειά τη θέλεις? Ρουφάω γκάζι και μιλάω περίεργα. Άλλοι το κάνουν με ήλιο, εγώ το κάνω με γκάζι. Α, τότε έχεις πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί. Αερίζομαι καλύτερα. Α. Είναι αυτό που λέμε κολοφορτιά. Τι θα γίνει, θα φέρετε την μπουκάλα, παιδιά? Έχω ξεμείνει, θέλω να μαγειρέψω. Καλό φαγητό έχεις? Ψάρια. Ψαρονικού. Λίγο, έλα, πάρ' την Ιωάννα, δεν την που ξέρει. Φέρε την Ιωάννα. Ιωάννα, έλα, μαζί με την μπουκάλα μπορείς να μου στείλεις και τα στήθια σου. Σκαναρισμένα. Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου, φιλάκι. Ιωαννάρα μου, μωρό μου. Και για όλους εσάς που είστε νέοι και είστε και αριστεροί και θέλετε να τελειοποιηθείτε, έχουμε και πρόταση. Και η Ελένη Αυλονίτου. Τι έχουν όλοι και τα βάζουν με τον Τσίπρα. Και ο Γιάννης Μπαλάφας. Υπάρχει μνημόνιο σήμερα? Μνημόνιο δεν υπάρχει σήμερα. Όχι, κύριε Βαγγελάτο, μνημόνιο δεν υπάρχει. Και η Θεανοφωτίου. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Και η Εύη Καρακωστά. Και εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνι, βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε αχ, βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Και ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Μιχελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Και η Μπέτη Σκούφα. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται. Ωραία. Και μάλιστα με κάθε κόστος. Και ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Πατρός και του Υιού και του Αγίου, ναι. Σκουράκης. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Και ο Χρήστος Πύρτσης. Εγώ όντως το 80 ήμουνα ανθυποπασόκος, λάτρης του Ανδρέα Παπαντρέου. Όλοι αυτοί σπούδασαν στο ΙΕΚ αριστερής ασυναρτησίας. ΙΕΚ αριστερής ασυναρτησίας. Μαθαίνεις την αριστερή αρλουμπαρία από τους καλύτερους. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Έχετε 3-4 λεπτά ακόμη όσο θα ακούμε το τελευταίο λαό που μας πάει και στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Ναι. Ξυπνήστε, η Ελένη Λουκά. Α, εντάξει, να ενημερώνεις κιόλας, γιατί εγώ νόμιζα ότι πήρε μια τρελή και είπε ξυπνήστε. Πες ότι σου Λουκά να καταλάβω ότι δεν είναι τρελή. Η Ελένη Λουκά είμαι. Πες το να καταλαβαίνουμε, να συνοούμαστε, νομίζουμε άλλα. Τον εχθρό μας, οι Γάλλοι νεχροί μας είναι μέσα. Τον εχθρό τα φούσα τα περάσαν. Σαν το λίβα που καίει τα σκατά. Σκατά. Παρά, παρά. Αυτά, άντε, γεια. Σκατά. κατά. Όσο για την άνοδο της ακροδεξιάς. Ψηλά ήτανε, μην αγχώνεσαι. Μην παραξενεύονται. Όταν όλα τα κόμματα γράφουν στα αρχίδια του στο λαό, ο λαός πάει μια δεξιά, μια αριστερά. Όπου βρει πάει, τσακάει που λέγει στο γονιό μου, τσακάει. Ωραίος λαός είναι αυτός που τσακάει. Τι γίνεται τώρα στη Γερμανία μετά τις εκλογές? Αυτοί οι ακροδεξοί λασάρονται ως σοβαρή Χρυσή Αυγή, αν έχω καταλάβει καλά. Σοβαρή, ναι. Μα αν το πούμε και έτσι. Α, και από ό,τι έχω καταλάβει είναι λίγο πιο μετριοπαθής Ναζί αυτή. Θυμήθηκα όσο έλεγε ο φίλος μετανάστης από το Βερολίνο της προάλλης σχετικά με την αυστηρή νομοθεσία όσων προβαίνουν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς. Τελικά δεν αρκούν μόνο οι αυστηροί νόμοι. Αν η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ναζισμός και φασισμός και δεν διατηρεί την ιστορική της μνήμη. Μα αγάπη μου, άμα είναι ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα. Γιατί να μην το βγάλει στη Βουλή? Το είπε αυτό ο αντίστοιχος Λοβέρδος. Το Πολοβέρδος Γερμανίας, ναι. Είναι ένα κίνημα προερχόμενο από το λαό. Αυτό το αγκάλιασαν κάποιοι δημοσιογράφοι, προφανώς φαντάζομαι. Βγάζαν τον Γενικό Γραμματέα τους στις εκπομπές τους. Πολύ θέλει. Όχι, δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει και πολύ. Θα είπε κανένας παπαγάλος ότι είναι και μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Αυτά. Στο είχα ξαναπεί, στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το μάθημα της ιστορίας, στα σχολικά εγχειρίδια δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα Γερμανόπουλα δεν μαθαίνουν τίποτα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι πρέπει να μάθουν δηλαδή? Όποιος ξέρει, ξέρει τώρα, να τα μάθουν σπίτι τους. Άι παράτα μας. Ναι. Η Ελένη Λουκά, ξυπνήστε! Τώρα μωρή, δεν τα πάμε. Άκου, ναι, τελευταίο. Τη σώνουμε του εχθρού κόκκινα χαλιά. Του δίνουμε το παράστημο του Σωτήρος Χριστού. Να. Καταστάσεις δραματικές. Εγώ ξέρω του Σωτήρος Μεταμόρφωση. Τώρα αυτά τα καινούργια που λες δεν τα ξέρω. Λοιπόν, έλα γεια. Θέλω να αφιερώσω τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών σε όλους αυτούς τους γελίους, τους γερμανολάγνους, από τον Τζίμερο και τον Θοδωράκη μέχρι κάτι αναρχοφιλελέδες που μας λέγανε: μην κατηγορείτε τον γερμανικό λαό. Εσείς βγάζετε Χρυσή Αυγή. Οι Γερμανοί δεν έχουν Ναζί. 12% πήραν οι Γερμανοί Ναζί, χωρίς να έχουν ούτε τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός, ούτε να έχουν υποστεί τις συνέπειες και την εθνική ταπείνωση που έχουν υποστεί οι Έλληνες. Οι Γερμανοί Ναζί είναι αυτοί που πήραν 12%. Ναι. Α, οι άλλοι, οι χριστιανοδημοκράτες που δεν είναι Ναζί, ούτε καν φιλοναζί, ούτε περνάει το μυαλό τους, ή που ναι, δεν εστερνίζονται αυτές τις ιδέες και τις απόψεις, πόσο πήρανε? Βγήκανε πρώτο κόμμα? 36, πόσο πήρανε? Από εκεί. Ναι, ναι. Το μπράβο και συμφωνώ και μαζί σου. Γιατί ακόμα και αν κάποιοι δεν δηλώνει Ναζί, όπως οι χριστιανοδημοκράτες, οι ίδιες κατά με τους Ναζί είναι, οι ίδιοι οι Ναζί είναι και οι φιλελεύθεροι. Όλο αυτό το γερμανικό πολιτικό σκηνικό έχει την άποψη ότι οι Γερμανοί είναι ανώτεροι στους άλλους και πρέπει να τους επιβληθούμε. Το λέω εγώ, από όλους τους Γερμανούς, ένα 15% το πολύ αξίζει. Το 9% που πήρε τον Τιλίνγκε και άλλο 5% που θα έχουν πάρει τη διαμαρτυρία. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μπράβο, χαρά που έκανα. Τι καλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο εχθρός είναι μέσα στην πόλη. Η πόλη σε άλλο. Terror X Crew. Η πόλη σε άλλο. Terror X Crew. Η πόλη σε άλλο. Μαζί με ράπ είσαι καλύτερη. Έλα, γεια. Η πόλης εάλλο. Να.